program Trzecie Polskiego Radia. Środa, 29 października, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Moskwa mówi o działaniach prowokacyjnych. Rosyjskie MSZ krytykuje cofnięcie przez Polskę akredytacji rosyjskiemu dziennikarzowi. Pożar w Rumi, dwie osoby nie żyją, jedna trafiła do szpitala, ale nie wiadomo, jaki jest jej stan. W tym serwisie także o prezencie od radnych dla mieszkańców Bolesławca. Każdy zaoszczędzi w przyszłym roku około 170 zł. Będzie odwet. Władze w Moskwie zapowiadają reakcję na odebranie w Polsce akredytacji rosyjskiemu dziennikarzowi. Kilka dni temu nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło taką decyzję w sprawie korespondenta Międzynarodowej Agencji Informacyjnej Rosja Siewodnia. Według nieoficjalnych informacji nasze służby podejrzewają, że Leonid Swiridow zajmował się białym wywiadem. Rzecznik rosyjskiej dyplomacji twierdzi, że decyzja o odebraniu dziennikarzowi akredytacji nie ma żadnych podstaw. Z oświadczenia rzecznika rosyjskiego MSZ wynika, że Moskwa domaga się od Warszawy wyjaśnień w tej sprawie. Aleksander Łukaszewicz nazwał działania polskiej dyplomacji prowokacyjnymi. Taki niczym nieumotywowany krok polskich władz narusza jedną z podstawowych zasad demokratycznego społeczeństwa, za obrońcę których uważa siebie Warszawa, a mianowicie wolność słowa. Czekamy na wyjaśnienie polskiej strony i pozostawiamy za sobą prawo do odpowiedzi. Korespondent rosyjskiej agencji prasowej został pozbawiony akredytacji 24 października. Wiadomo też, że wojewoda mazowiecki wszczął procedurę wydalenia dziennikarza z Polski. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dwie osoby zginęły w wieczornym pożarze w Rumi, gdzie płonął dom jednorodzinny. Ratownicy znaleźli na miejscu ciała 41-letniej kobiety i 66-letniego mężczyzny. Kolejny, jego rówieśnik, został poparzony i trafił do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie. W mieszkaniu był jeszcze 42-latek, któremu nic się nie stało. Miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Pożar został już ugaszony. Niewykluczone, że lokatorzy sami zapruszyli ogień. Naukowcy z NASA badają, co mogło być przyczyną wybuchu rakiety Antares, która miała dostarczyć na Międzynarodową Stację Kosmiczną sprzęt i żywność. Rakieta eksplodowała kilka sekund po starcie. Według Rafała Przybyły z Centrum Badań Kosmicznych PAN, niewykluczone, że katastrofę mogła spowodować awaria silnika. W pierwszej kolejności można by się przyjrzeć silnikowi. To, że to powstało na samym początku startu, sugeruje, że rzeczywiście te elementy silnika, elementy pomp, no mogły po prostu nie wytrzymać tego obciążenia i rakieta eksplodowała już na samym starcie. Wybuch całkowicie zniszczył zapasy, które miały dotrzeć do astronautów. Na szczęście dziś rano w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wystrzelono kolejną rakietę z zaopatrzeniem, mówi Piotr Stanisławski z portalu technologiegazeta.pl. Szczęście w nieszczęściu, tak się złożyło, że dziś rano wystartował rosyjski Progres. To było oczywiście znacznie wcześniej zaplanowane, nie da się w takim czasie zorganizować startu. I ten Progres dowiózł to, co jest tam najważniejsze, powietrze, woda, żywność. Także misja, która no, nie udała się, zakończyła się katastrofą, nie miała kluczowego znaczenia. W przypadku Antares to była misja bezzałogowa, więc w katastrofie nikt nie ucierpiał. Są jednak straty i to potężne, szacowane na około 200 milionów dolarów. 12 tysięcy mieszkańców Bolesławca nie wpłaci w przyszłym roku do miejskiej kasy 2 milionów złotych. Samorząd zlikwidował bowiem podatki od mieszkań, domów czy ogródków. Pojawiły się głosy, że to wyborcza kiełbasa, ale radni te zarzuty odpierają. Rada Miasta powyższy projekt uchwaliła jednogłośnie. To oznacza, że w przyszłym roku mieszkańcy Bolesławca nie będą płacić podatków od powierzchni mieszkalnych i tak zwanych pozostałych. W kieszeni każdego z 12 tysięcy podatników pozostanie tym samym prawie 170 zł. Jak najbardziej. Jestem za. Niektórzy mają co prawda wątpliwości, czy to aby nie pomysł wyborczy. Radny i prezes największej spółdzielni mieszkaniowej w Bolesławcu Piotr Hetel mówi jednak, że decyzja obniża koszty życia w mieście i nie ma związku z wyborami. Po prostu uchwały finansowe i podatkowe muszą zostać podjęte w październiku i listopadzie, bo mają wpływ na przyszłoroczny budżet. Wybory miną, a ulgi będą od 1 stycznia 2015 roku, czyli nie teraz. A tą sprawą zajął się Piotr Słowiński. Port w Modlinie na liście najgorszych lotnisk w Europie. Serwis turystyczny The Guide to Sleeping in Airports przeprowadził sondaż, w którym pytał podróżnych o obsługę, czystość czy usługi lotniskowe. Podwarszawskie lotnisko zajęło 9 na 10 miejsc. Turyści narzekają na to, że jest zbyt mało ławek i na brak udogodnień dla tych, którzy są zmuszeni spędzić tam kilka czy kilkanaście godzin. Te zarzuty odpiera rzeczniczka portu Magdalena Bujarska. Być może faktycznie nie mamy tylu, nie wiem, łóżek, krzeseł wygodnych. Jesteśmy specyficznym lotniskiem, tutaj się nie spędza dużo czasu. Nie ma gdzie się wygodnie przespać, ale takiej potrzeby nie ma, ponieważ nie mamy lotów nocnych w tym momencie. Pierwsze miejsce w sondażu i tytuł najgorszego lotniska w Europie przypadł podparyskiemu portowi Bouvetie. To był Serwis Trójki. W nocy deszcz na zachodzie, a na mgły trzeba będzie uważać w Małopolsce, na Śląsku, na Podkarpaciu, Podlasiu i na Mazurach. Do tego od minus 2 stopni w Bieszczadach do 5 nad morzem. Jutro najładniejsza pogoda na wschodzie kraju, na zachodzie nadal będzie padać od 7 stopni w Augustowie do 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy palec na ustach świętej Anny z Faras nakazuje zachowanie ciszy wobec trzech tajemnic jej córki, Marii? Czy może wskazuje, że święta pogrążona jest w modlitwie, podobnie jak mnisi w egipskich i palestyńskich klasztorach? Galeria Faras. Skarby zatopionej pustyni. Poleca Polskie Radio. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na Ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pekao.com.pl. Zapraszamy! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się kręci rock and rollowe jazda bez trzymanki Jurka Owsiaka. Przychodzi chytrze, bez ostrzeżeń grób i grób. Krzyczy pękniętą liną, kamieniem zerwanym spod stóp. Zaczyna się zwykle, jak każdy wspinaczki dzień. Trudny dzień. Ściana, droga pod szczyt, a potem nagle krzyk. Zamyślenie. Sam możesz wybierać Tylko czasem zamyślenie. Sam możesz wybierać los szczytu, szczytu wszlak. Witam serdecznie, bardzo gorąco metodza przywitała was budka suflera Cień Wielkiej Góry i dzielę się z wami tym niesamowitym nagraniem z całej niesamowitej płyty, która ukaże się w połowie listopada i będzie fantastycznym prezentem gwiazdkowym. Dzisiaj wolniej, ale taki czas zbliżający się do 1 listopada i kto tak pięknie zagrał na przystanku, co to nasza zagadka się kręci, @polskieradio.pl, SMS 71335. Kilku ludzi dobrze nas zna, tylko czasem słabnie nam puls. Już dobrze. Może trzeba upaść na twarz, swoje rzeczy ubogiemu dać i zacząć malować bez far. Przeklinamy dzień za dniem, śpisz, bo życie nie jest snem. Taki ciężar tylko zgina ci kark. Już dobrze. W kącie siedzi anioł stróż, strzeże naszych ciał i dusz za godzinę. Muszę wyjść, przyjdź po bliskość moich ust. Chcę ci dać trochę wiary w cud, póki możesz. Moje wino pij. Już dobrze, dobrze już. Już dobrze, dobrze już. Już dobrze. Dobrze. Dobrze. I ta nasza zagadka, kto tak pięknie zagrał na przystanku Woodstock i kiedy tak zagrał na przystanku Woodstock, się kręci. Małpa, polskieradio.pl, SMS 71335. Już cudowne maile, Gośka Ośka Przybyś, Dexter, Ania Skoński, ksiądz, Bartas. Dziękuję wam za te maile, bo wtedy już wiem, że jesteśmy ze sobą, że żyjemy, że warto właśnie w środę spotkać się z wami, aby przeczytać o wszystkim, o czym piszecie. Każde słowo piękne, cudowne. Dzisiaj nie tracimy nic z muzyki, bo ten utwór, który tak przepięknie także zaśpiewała na małej scenie Ania Rusowicz, obiecałem, że puszczę w całości. Ania Rusowicz, Mantra. Tak się, kochani, gra na małej scenie. Przepiękne dźwięki. Dla mnie klimatyczne jak z końca lat 60., początku lat 70., jeżeli chodzi o muzykę rockową. Przepiękny koncert Ani Rusowi. Teraz się wsłuchuję w to. Teraz te pyty do mnie dochodzą, a jutro będzie miała Agaciolka swoje urodziny. 15 urodziny, bo 15 lat temu w nocy miała operację serca. I tak właśnie sobie przyjaźń, to są jej drugie urodziny. A Bartas, dziękuję za nowe koszulki, koalicja na rzecz uśmiechniętych ludzi. Chodźcie na nasze strony sklepikowe. Jest tam i banan, są granaty, które rozbrajają, a jutro pojawią się potwory i wszystkie te koszulki są po prostu uśmiechnięte i tworzą koalicję na rzecz uśmiechniętych Polaków. Się kręci. @polskieradio.pl, SMS 71335. Protosz, stand up, get up. He's gonna sing something for you too, you know, balance the sky. Oh, why try to make I unhappy? Really, I don't know. If it was up to them, my friend, we would never see the sun or the snow. Through that mystical communication within, we keep on coming together. And I love to see my brothers and sisters for one another, and that's the way it should be, not contrary. So stop tearing down one another. Only Jah can free the people over hills and valleys too. So don't let them fool you. Let's hear some nice of Paris on keyboards. hear some noise from voltage and indignation. Blessing love, Paul, and it's been a pleasure to play music for you tonight. Shall walk with the idem. Salute! To, że tak się gra na dużej scenie. Przyjechał z mamą, mama go pilnowała. A żaba Trzęsochowy słucha nas pod kocem. Jest zmęczona, ale mówi, że miód na serce. Taka właśnie muzyka. A Anita też lubi nasz głos i mój głos. I też uważa, że jak jest zimno, to właśnie taka muza jest najlepsza. A Seba już jest w hotelu Porto z vis-a-vis Aramisa. Tam, gdzie się zbiera zawsze nasz pokojowy patrol, który przyjeżdża na finał, a później jest z nami, pracuje bardzo ciężko, żeby zarejestrować sztab. Sztaby się rejestrują, to jak fantastycznie, już kilka zagranicznych, ale też i te w Polsce. No jest w narodzie duch i za to was kocham bardzo. The Brew. Take it out. inch now, and the yacht became a mile. You flip back from your different life, everyone begins to smile. You try to recover, but your body takes a while. You feel much happier when the life has been on trial. Chłopaki zagrali za dnia, zostali wyłonieni z nadesłanej płyty. Płyty, która miała nawet swoją ocenę w teraz roku, a więc chłopcy nie są tacy, no, nie są takimi nowicjuszami, ale zagrali świetny koncert. Tak trudno puścić długi numer, a dzisiaj był doskonały moment, aby to właśnie zrobić. A Gośka Ośka Przybyś jeszcze napisała, że już od półtora tygodnia na Facebooku działamy już jako fan, klub się kręci. Jest nas coraz więcej, codziennie aktualizujemy fanpage, który rośnie w siłę. A więc już mamy fan klub się kręci. I napisał Adrian Sanoka także do nas, bo Adrian słucha dopiero chyba od zeszłego tygodnia naszej audycji, albo przynajmniej w zeszłym tygodniu po raz pierwszy napisał maila i teraz śledzi wszystko, co się dzieje wokół nas. Adrianie, bardzo się cieszymy, że jesteś nowym naszym fanem. A my przenieśmy się teraz znowu na małą scenę. Doktor Misio, mentolowe papierosy i jego opowieść. Nie pamiętam żadnych imion, żadnej dziewczyny, kobiety. Nie pamiętam żadnych imion kolegów z klasy, niestety. Gotowi? Macie zapalić? Była połowa września 2000 roku, parę miesięcy po niedoszłym końcu świata nagle spotkałem. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Lepiej znacie to ode mnie. Nie pamiętam jej imienia. Uczyła się w technikum. Nie pamiętam jej imienia. Imienia. Jedziemy! Nie pamiętam żadnych imion, żadnej dziewczyny, kobiet. Nie pamiętam żadnych imion, kolegów z klasy, niestety. Nie pamiętam żadnych imion, żadnej dziewczyny, kobiet. Ale ciągle nie wiem czemu mentolowe papierosy nie pamiętam jej imienia. Imienia. Spotkaliśmy się gdzieś w 84. Pamiętam tylko zapach, tanie perfumy. 9 miesięcy, bo nie doszły w końcu świata. Nie umiem sobie przypomnieć imienia mojej dziewczyny. Nie pamiętam żadnych imion, żadnej dziewczyny, kobiety. Nie pamiętam żadnych imion, kolegów z pracy niestety. Nie, nie, nie, nie, nie pamiętam żadnych imion, żadnej dziewczyny, kobiety. Ale ciągle nie wiem czemu mentolowe papierosy i mentolowe papierosy. Teraz my i nic nie słyszę głośniej i zajebiście i ostatni raz i mentolowe papierosy. Jedziemy! Nie pamiętam żadnych imion, żadnej dziewczyny, kobiety. Nie pamiętam żadnych imion, kolegów z klasy niestety. Nie, nie, nie, nie, nie pamiętam żadnych imion, żadnej dziewczyny, kobiety. Ale ciągle nie wiem czemu mentolowe papierosy. Ale ciągle mentolowe papierosy. Chcesz macha? Ale ciągle mentolowe papierosy. Doktor Misio, ale wy nie palcie. I napisała Martyna, która już się cieszy, że będzie szkolenie pokojowego patrolu. To następne, bo to, co było, było fantastyczne. W ten sposób otworzyliśmy jesień. I Duda z Łazi, z której dreszcze przeszły, jak była budka suflera. A Patryk z Kruszwicy pije herbatę o smaku pomarańczowym i wspomina klimat woodstockowy. I Gatida cieszy się, że tak dużo ludzi słucha audycji. I Norka jest zmęczona z Krotoszyna, bo pracowała w kwiaciarni przed wszystkimi świętymi i pozdrawia mnóstwo ludzi. I pozdrawia też Michaśka, która pisze, że cudowne zawieszenie w codziennej bieganinie, a muzyka energetyczna, choć taka inna. Tu przed wami teraz Goma. Przedostała się w parszywy czas, przez ulicę zakażone bezradnością dni, przez korytarz betonowych spraw, pewność, że my mimo wszystkich nieprzespanych nocy, mimo prawdy porzuconych na rozstajach dróg, potrafimy w rzeczywisty sposób znaleźć się już. W domu będzie okienia, do domu proste drogi wiodą słusznie moje stopy. Nie zabraknie sił. Czas poplątał kroki, jest łagodny, bez troski. Ma zielone kocie oczy, tak samo jak ty. Nauczyłem się umierać w sobie, nauczyłem się ukrywać cały strach. Wiary, że tak bardzo płonę, nie do wiary, że rozumiem każdy z nas. Zapomniałem, że od kilku lat wszyscy kiną, jakby nigdy ich nie miało być. W 100 tysiącach jednakowych miast giną jak psy. Dobre niebo, kiedy wszyscy śpią, pochlipuje modlitwami niestrudzonych ust. Tylko błagam, nie załamuj rąk. Chroni nas, chroni nas, chroni nas. Mógłbym tyle słów toczyć w krąg. beztroski ze słonego ciasta z wierzchów. Jeśli zechcesz się znać, zwrot przekroczył linię horyzontu, aby skinąć. A ty przyja, śpisz, żyjesz, nie odległa w snach. Nauczyłem się umierać w sobie, nauczyłem się ukrywać cały strach. Nie do wiary, że tak bardzo płonę, nie do wiary, że rozumiem każdy z nas. A teraz, kochani, błagam, usiądźcie wszyscy na chwilę. Salamitos Dominik Witczak, Woodstock, jesteście za. Kręci małpa, polskieradio.pl, SMS 71335. Cała muza pochodzi z tegorocznego przystanku Woodstock. To jest to, co ja najbardziej uwielbiam, z oklaskami. Ale jak pięknie nagrane, jak pięknie brzmi. Krzysztof Duda, doszła twoja kartka z życzeniami urodzinowymi i także z Kwizyna też doszła kartka z urodzinowymi życzeniami. Troszkę to szło, ale nie szkodzi. Tym bardziej większa radość, że trzymam to w rękach. Zespół Accept, Shadow Soldier. Bardzo ważny utwór dzisiaj. Remains in our hearts. All of our dreams Shadow Soldier, czyli zespół Accept. Moi drodzy, SMS 71335 i z tych SMS-ów pozdrowienia od Vampirelli, która pozdrawia załogę z Kamerzyska, Obornik i Gniezna, czyli stała załoga Woodstockowa. Bambu napisał, że mu się już pomyliło, który to Woodstock. Bambu był 20, będzie 21. Całuski od Seniority z Częstochowy, a Rysiek z Krakowa, który pracuje, pozdrawia mamę Anię. Prawidłowa odpowiedź: Martyna Jakubowicz, rok 2007, Kasia z Elbląga, Piotrek z Manowa, którzy będą otrzymywali nasze nagrody. Audycję realizowała Iwanka Kunewa, obrazki dokręciła TV łapał Michał Klimek, przy mailu i SMS-a czuwał Krzysio Milki Dobies, a za chwilę na antenie Trójki Janusz Deblesem w audycji Gitarą i Piórą. Żegnamy się kolejnym nagraniem z płyty DVD i CD Budki Suflera. Jest taki samotny dom, a ta płyta już w połowie listopada będzie we wszystkich sklepach razem z płytą Tabu i także z Kamilem Bednarkiem, czyli jego złotą płytą, bo to był złoty bączek. Dziękuję dzisiaj za audycję, że byliście razem ze mną. Pamiętajcie, aby pamiętać o artystach, także 1 listopada, o tych wszystkich, którzy odeszli. Wspominamy ich, słuchajmy ich i muzyki i bądźmy razem z nimi. Ściskam was. Dziękuję za wszystkie maile, za wszystkie wasze opowieści spod koców i z pomarańczowej herbaty. Dziękuję. Budka z Suflera. Cześć, siema. Kocham was. Cześć. Za widraża dziwnym szkłem usycho na tłód szarpiła zbity czas martwy pusty Wódka Suflera grała dla was w następującym składzie. Remek Lipko. Budzą mnie, kłócąc się do... Tomasz Waliszewski. A po nocy przychodzi dzień, a po... Śpiewały dla nas panie Tania i Małgosia. Ptaki budzą mnie, Łukasz Pilch na gitarze. Mirek Stępienki Tarabasowa. Gościnnie wystąpili z nami Mieczysław Jurecki. Wojtek Sugowski. Piotruś Sugowski. Felida Andrzejcza. Krzysztof Sygowski, dziękuję państwu bardzo. Do zobaczenia. Dobra. Nagle ptaki budzą mnie, a po nocy przychodzi.